Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, κάθε μέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Καλή όρεξη με τα σουβλάκια. Είναι η Άννα στο chat που λέει: εμείς εδώ στο γραφείο πήραμε σουβλάκια και περιμένουμε να αρχίσετε. Ωραία, πείτε μου ποιο γραφείο είναι αυτό, να πάρω τηλέφωνο το αφεντικό. Δεν θα είναι εκεί, δηλαδή δεν θα έχει κάπου ένα τηλέφωνο που να βγαίνει στο γραφείο του αφεντικού. Τη ρωτάνε, ο προϊστάμενος είναι διακοπές είναι, και ρε, απαντάει παιδιά. Είναι παραμέσα, έχουμε βάλει τσιγιαδόρο. Και τι θα κάνετε, θα εξαφανίσετε τα σουβλάκια μόλις εμφανιστεί? Τι να πω τώρα, αν αυτό έτσι, είναι δουλειά θα κάνουμε παιδιά. Και τη μυρωδιά να φύγει. Μάλιστα, σουβλάκια και φάρμα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ζητήσει κάτι άλλο στη ζωή. Τρώ σουβλάκια, βλέπεις Φάρμα των Ζώων. Εγώ δεν θα ήθελα κάτι άλλο στη θέση σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP. Στο YouTube κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Είναι τα σχόλια, ένα λεπτάκι. Υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι έχουν κουράσει τα αριστερόμετρα. Έχετε καταλάβει από τις προηγούμενες εκπομπές ότι εμείς το καταδικάζουμε αυτό. Δηλαδή, Σιριζέ. Είναι στόχος όποιος δεν έχει τσακωθεί. Αν υπάρχει ένας αριστερός που ψηφίζει ένα κόμμα με έναν άλλον αριστερό που ψηφίζει άλλο κόμμα και δεν έχουν τσακωθεί, να τσακωθούν, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό όλο αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Μπορείτε να συνεχίσετε να τσακώνεστε. Πιάνει και αυτή η περιχαράκωση. Αυτό πιστεύει αυτή η εκπομπή. Προφανώς το λέμε ειρωνικά, γιατί κάποιοι μπορεί να το πάρουν σοβαρά και να αρχίσουν να ξανατσακώνονται. Μανώλης, πολύ αργού να δεις που θα ανακοινώσει υποψηφιότητα ο Πουλής. Πράγματι, σε ευχαριστώ. Είναι ιστορική στιγμή. Θα ήθελα να είμαι υποψήφιος στην Φάρμα. Υποψήφιος για πρόεδρος Φάρμας. Okay. Έχουμε εδώ 4 άτομα. Είναι ο Βασίλης, η Ζωή, ο Θάνος και εγώ. Θα είμαι πράγματι υποψήφιος και θα ήθελα να υποσχεθώ σε όλους και σε όλες, σε όλα, ότι ξεκινάνε καινούργιες μέρες για τη Φάρμα. Θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να, να πούμε ότι δεν είναι βέβαια η υποψηφιότητα του, η εκλογή του Κωνσταντινούπουλη, γιατί στον κομματικό μηχανισμό έχει κερδίσει έδαφος ο Μύτικας. Εντάξει, ο Μύτικας είναι από αυτά τα πρόσωπα τα μουλοχτά που δεν φαίνονται πολύ προς τα έξω, αλλά έχουν τρομερό ρίζωμα στο μηχανισμό. Οπότε δεν ξέρεις από πού σου φτάνει, πώς προέκυψε αυτό. Αλλού το δαχτυλίδι, αλλού το. Δύο, αλλά. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Μην βάζετε στοίχημα για το τι θα γίνει. Λοιπόν, θα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε τώρα, θα υποφέρετε και όχι πάλι. Εμένα η καρδιά μου, όλη μου η ψυχή είναι στο πλευρό του φίλου ακροατή που πήγε και έγραψε στο πρώτο λεπτό που είχαμε μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αρκετά τον κλάψαμε, πάμε παρακάτω τώρα. Και έφαγε στη μάπα άλλη μία ώρα, ετοιμάσου τώρα για την επόμενη. Θα έχουμε ωραίο διάλειμμα με αντιτοξικό Μητσοτάκη, γιατί αυτή η εκπομπή καταπολεμάει την τοξικότητα, η οποία προέρχεται προφανώς από τον ΣΥΡΙΖΑ, από πουθενά αλλού. Και από την αριστερά γενικότερα, τον Κωνσταντίνο πρώτα απ' όλα. Τον βλέπετε τώρα. Είναι πολύ τοξικός εγώ. Είναι πολύ τοξικός, ναι. Ναι, οπότε θα κάνουμε διαλυματάκια έτσι πολιτικού ρεαλισμού και πολιτικού savoir vivre με Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει από χθες το βράδυ η σχετική ονοματολογία και υπάρχει και ένα ασαφές χρονοδιάγραμμα για την εκλογή του νέας πιθανώς πρόεδρου. Υπάρχει ένα σήμα για το κόμμα της Φάρμας. Αν μπορούσαμε να το δείξουμε στον κόσμο, θα το κάνουμε. Αλλά δώστε μας λίγο χρόνο. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την δήλωση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να δούμε δηλαδή πού κινούμαστε, ας έχουμε πρώτα τη δήλωση. Α, να παίξει η δήλωση. Να παίξει το βίντεο, ώστε μετά να σχολιάσουμε. Θεωρώ ότι ήταν μια αναμενόμενη απόφαση μετά από τρεις συντριπτικές ήττες που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά σε εθνικές εκλογές. Από την πέρα, επιτρέψτε μου μία μόνο ευρύτερη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνει ένας κύκλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που τα τελευταία χρόνια και στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση ταυτίστηκε με την τοξικότητα, με τον διχαστικό λόγο αλλά και με την εκοφαντική αναποτελεσματικότητα όταν τελικά κρίθηκε να διαχειριστεί τις τύχες του τόπου. Τα κόμματα πρέπει να ενώνουν τους πολίτες και πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προτείνουν ρεαλιστικές, κοστολογημένες και εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Σε αυτό το δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πορεύτηκε ποτέ. Ελπίζω να τον βρει. Του το εύχομαι ειλικρινά. Τι ωραία που τα λέει, ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης. Άμα έχεις πολιτικό πολιτισμό. Σ' αρέσει και εσένα, ο Μητσοτάκης. Άμα είσαι από τζάκι, άμα έχεις σπουδάσει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή. Έχει αυτή την ευγένεια. Και ξέρεις κάτι. Αστική ευγένεια. Και ήταν πολύ ωραίο που φρόντισε να στυλιτεύσει την αλαζονία. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είπε, δεν θα είμαστε αλαζόνες. Και μετά παραιτείται ο πολιτικός σου αντίπαλος και βρίσκεις μια ευκαιρία να του επιτεθείς. Γιατί όχι. Ωραίο ήταν. Καλά έκανε και το έκανε αυτό, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί μπορεί να φανταζόσουν ότι είναι φίλοι, ότι τα έχουν βρει, τα έχουν κάνει πλακάκια. Mm-hmm. Ενώ τώρα λέει, παραιτήθηκε, ρίξε ένα μπινελίκι. Mm-hmm. Ξανά όσα λέγαμε τόσα χρόνια για τον ΣΥΡΙΖΑ, ας θυμηθώ να τα πω αυτά. Γιατί τι θα γινόταν δηλαδή, αν είχα μία μόνο στιγμή που να μην επαναλάβω τα ίδια. Mm-hmm. Μου πεις, τι μιλάς εσύ πουλή, καλύτερα τα πες. Άλλο εγώ. Ισχύει το επιχείρημα, ναι, το σταθερό επιχείρημα. Είναι χαμηλά ο πύχης. Για να Μητσοτάκης τον βάζει τον πύχη κάτω από τη γη. Ναι. Αλλά ναι. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή δεν περιμέναμε μια πιο ήπια δήλωση. Όπου να τα πεις αυτά. Γιατί έχει προηγηθεί μια προεκλογική περίοδος, μια μακρά προεκλογική περίοδος, πολλούς μήνες και πριν την πρώτη αναμέτρηση και ένας μήνας μετά και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά θα μπορούσε λίγο να είναι πιο στρογγυλή η δήλωση πέρα του «Φεύγει ο αποτυχημένος γιατί του βάλα 5 γκολάκια». Αυτό σε κάτι πιο φιλελεύθερο είπε. Ναι. Τέλος πάντων. Ήταν έτσι. Είναι πολύ ωραίο που μιλάει για τοξικότητα. Έχουμε, όπως είπα και πριν, διαλυματάκια. Δεν τα παίξουμε όλα τώρα. Δηλαδή θα κάνουμε διαλυματάκια αντιτοξικότητας από Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ξεκινήσουμε να βάλουμε ένα. Είναι πριν λίγες εβδομάδες, όπου το έχει πάρα πολύ αυτό ο Πρωθυπουργός. Όταν δεν του μιλάνε καλά παραπονιέται, αλλά μετά δεν μιλάει και ο ίδιος πολύ καλά. Δηλαδή θυμηθήκαμε την φάση όπου πήγε να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι δίνοντας το χέρι του στα εκλογικά περίπτερα των αντιπάλων του. Και από το μέρα 25 του απάντησαν όχι και να μου κοπεί το χέρι και παραπονέθηκε. Οπότε μπορείτε να θυμηθείτε πώς είναι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπονιέται για πολιτικό πολιτισμό. Καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν χαιρετάτε καν, ούτε χειραψία. Έτσι, μπράβο, είστε υπόδειγμα ευγένειας. Έτσι, μπράβο, αναδεικνύετε τον πολιτικό πολιτισμό. Να είστε καλά. Είναι το δικό μου. Γαϊδάρες όλες. Mm-hmm. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και δεν χαιρετάνε. Πού είναι ο πολιτισμός σας? Δεν έχουνε, παιδί μου. Δεν έχουν. Καημένα αριστερή, εκεί πέρα αριστερή. Τοξική. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πέθανε ο άνθρωπος. Δηλαδή μια παρέτηση είναι. Μπορεί να κάνει κανείς κριτική. Και μάλιστα καταλαβαίνω τώρα αυτές τις μέρες έχουν όσοι είναι συναισθηματικά δεμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάποια σχέση δηλαδή πιο έντονη, το νιώθουν ακόμη πιο οδυνηρά αυτό. Το νιώθουν πολύ οδυνηρά το ότι τους θίγει σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι με μια έννοια αγαπημένο. Το βλέπω αυτό. Δηλαδή αναρωτιούνται γιατί δεν μιλάτε για τον Μητσοτάκη και μιλάτε για τον Τσίπρα. Γιατί πώς να εξηγήσει κανείς τόσο μίσος που έχουν οι αριστεροί εναντίον του Τσίπρα. Εγώ που δεν έχω μίσος, Δεν έχω, δεν νιώθω κανένα μίσος, δεν χρησιμοποιώ λέξεις όπως προδότες, κρεμάλες, τέτοια πράγματα ή ξέρω εγώ διάφορα που έχουν υποθεί κατά καιρούς. Μπορώ να καταλάβω όμως ποιο είναι το ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ, όσοι δεν τον έχουμε στηρίξει ή ψηφίσει. Θα μπορούσε να πει κανείς, ρε φίλε, τι λόγο σου πέφτει, τι πετάγεσαι ας πούμε. Αυτό που ισχυρίζομαι και ισχυριζόμαστε νομίζω και ο Θάνος είναι πολύ κοντά σε αυτό, όσο το έχω δει νομίζω ότι είμαστε, ότι ταυτιζόμαστε, είναι ότι η μοίρα της αριστεράς, έτσι όπως γίναν τα πράγματα, έχει μπλεχτεί με τη μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε να είναι έτσι, δεν λέω ότι μ' αρέσει, δεν λέω ότι το επεδίωξα, δεν λέω τίποτα από όλα αυτά. Αλλά λέω ότι αντικειμενικά, παρότι εγώ δεν πίστηκα από αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Βαρουφάκη τότε για το τι πρέπει να κάνουμε, έτσι κρίθηκε αυτό το παιχνίδι. Παρότι εγώ δεν τον είχα στηρίξει, δεν με ρωτάει κανείς αν τον είχα στηρίξει, η απογοήτευση στην αριστερά, ο θρίαμβος του επιχειρήματος του δεν υπάρχει εναλλακτική, ο θρίαμβος του επιχειρήματος του μονοδρόμου περνάει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί το πληρώνουμε αυτό. Η κατάρρευση του αριστερού αντιλόγου στην κοινωνία που οδήγησε σε αυτή τη σύνθεση της Βουλής που βλέπουμε τώρα είναι κάτι το οποίο θα το υποστούμε όλοι μαζί. Εγώ πιστεύω ότι σχετίζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σχετίζεται άμεσα. Δεν είναι όπως ρωτούσαμε πολλές φορές και σε αυτό έχουμε υπερασπιστεί τον ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι έφερε την ακροδεξιά και έλεγε ρε παιδιά εντάξει, δηλαδή εσείς που λέτε τα ίδια μείον τα μαχαιρώματα δεν την φέρατε και τα έφερε ο άλλος ας πούμε, αυτό σας φαίνεται λογικό, εσείς που συμφωνείτε σε όλα τα επιμέρους σημεία με τους χρυσαυγίτες δεν φέρατε την ακροδεξιά και την έφερε ο άλλος. Εδώ νομίζω ότι συνέβη κάτι που όντως είχε μια επίδραση στην ψήφο περισσότερων ανθρώπων από αυτούς που ανήκουν στο μικρό κόσμο της αριστεράς. Υπήρξε μια υπόσχεση ότι η κοινωνία θα αλλάξει και αυτή η υπόσχεση πήγε περίπατο, με ένα συγγνώμη λάθος. Γι' αυτό σας λέμε ότι υπάρχει μόνο μία, παρακαλώ το control, υπάρχει μόνο μία λύση. Mm-hmm. Η λύση είναι μόνο μία, αυτήν προτείνουμε, να δούμε την εικόνα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, απλώς ναι, να δούμε την πλήρη εικόνα, γιατί έτσι φαίνεται μόνο το δικό μου. Ορκίζομαι ότι αυτό είναι ένα απλό γραφιστικό σφάλμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι έχει γίνει, τρομάζω. Φαίνεται μόνο το δικό μου όνομα, ενώ υπάρχει κανονικά και του Θάνου. Τέλος πάντων, Θάνο, μην ανησυχείς. Είναι μια υποσημείωση. Μην ανησυχείς, Θάνο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Είμαστε και οι δύο σε αυτό το γραφιστικό. Είναι αυτές οι κολόνες που βλέπετε, οι πυλώνες του πολιτισμού. Ναι. Να αλλάξουμε παρακαλώ, να δούμε πάλι τον αντιπρόεδρο. Έγινε αυτό το μικρό λάθος με το όνομα, αλλά Θάνο ήταν μια απλή αμέλεια γραφιστική. Οπότε η συμμαχία με τη Φάρμα των Ζώων και το The Press Project είναι η ελπίδα του μέλλοντος. Επειδή ακόμα δεν έχουμε γραφεία, θέλουμε να σας πούμε να μην ανησυχείτε. Όχι, εμείς έχουμε γραφεία, πλάκα. Με το γραφείο του Press. Είμαστε καλύτερα από τους Σπαρτιάτες. Λέω, αυτή είναι η μοναδική ελπίδα για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και ανήκω παρόλα αυτά σε αυτούς που στα σοβαρά πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε ρόλο στην εμπέδωση ενός κινησμού μέσα στην κοινωνία ο οποίος γύρισε μπούμεραγκ για όλους μας. Αυτό το πιστεύω. Ναι, η προηγούμενη εικόνα ήταν ο κομματικός σχηματισμός. Τη χρωστούσαμε, την έστειλε φίλος γραφίστας μετά από προηγούμενη συζήτηση στην εκπομπή. Ο κόσμος. Φαίνεται ότι είναι από γραφίστα κιόλας εδώ πέρα. Βλέπεις δουλειά. Έχει γίνει επαγγελματική δουλειά. Φαίνεται και από τα αποτελέσματα ότι ο κόσμος έχει λίγο την προσωπολατρεία, βάζοντας κόμματα στην Βουλή, γνωρίζοντας μόνο τον αρχηγό ή την αρχηγό τους. Επομένως έχει μπει το όνομα του Κωνσταντίνου Φατσαφόρα. Τα υπόλοιπα είναι συμμαχία με κάτι άλλο εκεί πέρα, τη χάρπαση τους που δεν μας ενδιαφέρει. Και είναι και στα πλαίσια του 100 αξίζει ο Κωνσταντίνος Πουλής, 20 αξίζουν οι υπόλοιποι. Θάνο, να σου πω κάτι. Ο Μύτικας 30. Και εσύ. 30. Και εσύ ζωή. Να σου πω κάτι. 100, 30, 30, 30 και 20 άλλοι απ' έξω. Άλλες. Θα γίνει. Αυτό πρέπει το ποσοστό να αθροίζει στο 100. Ούτε στο 300 δεν πρέπει να αθροίζει το ποσοστό, δεν μας νοιάζει τίποτα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Οπότε συνεχίζεται αυτή η κουβέντα. πάρα πολύ φορτισμένα, πάρα πολύ φορτισμένα, και κυρίως νομίζω ότι αυτό που θα ξαναγίνω δυσάρεστος προς τον... Δυσάρεστος τώρα ποιο σχέστηκε, αλλά θέλω να πω ότι θα πω πράγματα που με φέρνουν σε δύσκολη σχέση, θέση απέναντι στους ανθρώπους που στηρίζουν ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η ένταση είναι ότι οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως οι παλιοί, αυτοί που έχουν ζήσει τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ στην άνοδό του και μετά την μερική πτώση του, γιατί προφανώς δεν είναι, δεν επέστρεψε στα χαμηλά του ποσοστά, απλώς δεν είναι μια κυβερνητική δύναμη αυτή τη στιγμή. Πρώτον, ζουν με τεράστια ένταση αυτά τα ανεβοκατεβάσματα της ιστορίας, που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, γιατί πώς να είναι άραγε η παρέα σου ξαφνικά να κυβερνάει μια χώρα και μαζί να παρακολουθεί με αγωνία όλος ο πλανήτης. Δεν έχω ιδέα πώς είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα πώς είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για πράγματα πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά, που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Αλλά γι' αυτό το λόγο φοβάμαι ότι συμβαίνει για κάτι ακόμα. Ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συσσωρεύει στοιχεία που τον τοποθετούν στην απέναντι όχθη, αρχικά για την οικονομία και σταδιακά, όχι μόνο για την οικονομία, οι υποστηρικτές του δεν σταματούν ποτέ να επανεπεξεργάζονται αυτήν την εικόνα, συμφωνώντας πάντα με το κόμμα τους. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τώρα τον αυτοπροσδιοριζόμενο ως αριστερό, ο Θάνος είχε αναλυτικότερα τις έρευνες που εμφανίζονται, οι ψηφοφόροι αυτοί να αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί, και λες, αυτός ο ψηφοφόρος τώρα, γιατί το ανέχεται αυτό? Γιατί ανέχτηκε τις ιδιωτικοποιήσεις? Λέει, εντάξει, υπήρχε ένας εξαναγκασμός, τις κάναμε καλύτερα από τους άλλους και τώρα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Γιατί το ανέχεται αυτό? Αυτό είναι μια κοροϊδία τώρα. Αυτό είναι μια ομή κοροϊδία. Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης των ψηφοφόρων, το να λες ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Με το φράχτη στον Εύρο, όλο το επιχείρημα ΣΥΡΙΖΑ είναι μια λογική ακροβασία. Ότι θα έχουμε και τον φράχτη και ταυτοχρόνως θα υπερασπιζόμαστε και το διεθνές δίκαιο. Πώς θα το υπερασπίζει το διεθνές δίκαιο, τι χρησιμεύει ο φράχτης, γιατί θα τον έχουμε το φράχτη? Τι θα εξυπηρετεί ακριβώς ο φράχτης, αν είναι να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση διεθνούς προστασίας? Ναι, πώς θα γίνει αυτό? Θα βάλεις φράχτη με πορτούλα μέσα για να περνάνε, αφού σκοπός είναι να μην περνάνε? Ναι, και αν υπάρχει νόμιμη δίωδος, γιατί θα χρειάζεται ο φράχτης? Είναι για κάποιους που δεν θα περνάγαν από αυτή τη νόμιμη δίωδο? Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καταλάβει δηλαδή ποιο είναι το επιχείρημα ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα είναι μια ακροβασία στην οποία δεν εκτίθεται προς το δεξιό κοινό ότι είναι η τασία που ανοίγει τα σύνορα και διάφορα τέτοια που λέγανε οι δεξιοί, και τα αλλιάζονται και όλα αυτά που λέγανε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, και ταυτοχρόνως έχεις και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φωτογραφίζεται με τους πρόσφυγες την ώρα που έχουμε, μια εβδομάδα πριν είχαμε την κυρία Κούτρα για την καταδίκη της Ελλάδας για την Μόρια. Πώς γίνονται αυτά μαζί? Γίνονται όταν τα επιχειρήματα είναι πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και οι άλλοι ξέρουμε ότι μπορούν οι άνθρωποι να φέρνουν από εδώ, να φέρνουν από εκεί τις ιδέες, τις ασυμφωνίες αυτές μέσα στο κεφάλι τους, προκειμένου να στρώνουν τα πράγματα και να μπορούν να τα δεχτούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ευθύνεται για τις φαντασιώσεις κανενός, ούτε καν του Κωνσταντίνου. Δεν υποσχέθηκε σοσιαλισμό, ο ΓΑΠ είχε υποσχεθεί. Ευθύνεται που καλλιέργησε την εντύπωση ότι μπορούσε να υπάρξει αντίσταση στην ΕΕ χωρίς σύγκρουση, αλλά μιλούσε και σε ένα λόγο που δεν ήθελε συγκρούσεις. Το σχολιάζει ο Βασίλης. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή, καλλιέργησε την εντύπωση. Επομένως, κάποιος που εμπιστεύτηκε και έδωσε την ελπίδα και μετά απογοητεύτηκε, κάπου πάτησε. Δεν φόρτωσε στον τότε ΣΥΡΙΖΑ τις φαντασιώσεις του, όποιος είναι, ο Καμήλαλης, ο Πουλής, ο Μύτικας. Έτσι ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε βλακίες μεταξύ μας τώρα. Δεν ανέβηκε με το συμβιβασμό τώρα. Μπορεί να τα λέτε μεταξύ σας για να χαίρεστε, αλλά μην τα λέτε και παρά έξω αυτά τα πράγματα. Πείτε τα στις παρέες σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε μόνο έτσι. Μην εκτίθεστε τώρα. Είναι αυτογελιοποίηση αυτό το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε υποσχόμενος ακριβώς ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Μην λέτε κουταμάρες προς τα έξω. Δεν είναι τώρα. Νομίζετε ότι έχετε να τσακωθείτε μαζί μου. Δεν έχετε να τσακωθείτε μαζί μου. Έχει μηδαμινή σημασία τι λέω εγώ για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το αν θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένας ουσιαστικός αντίλογος στην νεοφιλελεύθερη λέλαπα της κυβέρνησης ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα οχυρωθεί στο ότι όσο μπορούμε να αντιστεκόμαστε στις ακροδεξιές παπάντζες για τα δικαιώματα, είμαστε ok και στα υπόλοιπα ελπίζουμε ότι θα ξεχαστούν. Ναι, Αυτό είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι επηρεάζει όλον τον αριστερό χώρο, επηρεάζει και το ΚΚΕ. Είτε αυτό θέλει να το αναγνωρίσει κάποιος φίλος του ΚΚΕ, είτε όχι. Και το σταυροδρόμι είναι πάρα πολύ απλό. Αν θα πάει με το ΠΑΣΟΚ ή αν θα κινηθεί αριστερότερο. Αυτές είναι οι δύο λύσεις. Μία λύση όπου παραμένει στην ίδια ρητορική και είναι μια ελάχιστα πιο αριστερή ρητορική ΠΑΣΟΚ, χωρίς τα σκάνδαλα με τα οποία βαρύνεται το ΠΑΣΟΚ, που το εκλογικό σώμα φαίνεται να μην το ενδιαφέρουν αυτά τα σκάνδαλα προηγούμενων εποχών του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να περπατήσει. Οπότε, όπως το βλέπω εγώ, ή ενώνονται τα δύο κόμματα που αυτή τη στιγμή αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστερά, και σταματάνε π.χ. όλα αυτά τα περίεργα όπου στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών πάει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν πήγε λόγω της ανακοίνωσης παρέτησης και όλα τα σχετικά. Ή το πας στο καράβι αριστερότερα. Αυτό, για να περάσουμε και στα ονόματα που ακούγονται, έχει σημασία για κάθε όνομα και για κάθε πρόσωπο το τι έτσι, πολιτική πλατφόρμα θα εκπροσωπήσει. Δηλαδή, καλό να είναι ο τάδε συμπαθής ή η άλλη συμπαθής ή ο τρίτος συμπαθής. Αλλά στην πράξη δεν τους έχουμε ακούσει. Δηλαδή έχει μια σημασία το ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα διαδεχθεί το Τσίπρα. Έχει σημασία όσο και να υπάρχει μια αριστερή οπτική που λέει ότι δεν έχει σημασία ο αρχηγός, είναι οι διαδικασίες και είναι η συμμετοχή του κόσμου. Το ένα είναι, πάει μαζί με το άλλο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αλλά έχει σημασία και το τι πολιτικές απόψεις θα εκφράσει αυτός ο αρχηγός. Και μέχρι στιγμής όλα τα πρόσωπα που έχουν ακουστεί τα έχουμε ακούσει το πολύ ως υπουργούς του Αλέξη Τσίπρα, εφαρμόζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που καθοριζόταν από την ομάδα Τσίπρα. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο αυστηροί με αυτό. Μπορούμε να φανταστούμε από τα πρόσωπα που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα ότι θα υπάρχει μια ριζική στροφή, αλλαγή στο πρόσωπο του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, στο πολιτικό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Μακάρι, επειδή εμένα δεν είναι δεν έχω κάποιο συμφέρον δηλαδή να την πέφτω στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν με νοιάζει. Μακάρι να τα κάνει όλα καλά. Αλλά δεν μπορώ να δω από αυτά τα πρόσωπα ότι θα υπάρξει μια ριζική μετατόπιση. Προφανώς θα υπάρξει ρητορική μιας νέας αρχής. Η ρητορική μιας νέας αρχής είναι ένα από τα διαφημιστικά εκ των όνου κάνευ. Πού θα πας τώρα χωρίς ρητορική νέας αρχής? Και η αλλαγή ηγέτη προφανώς δείχνει, είναι ένα πολύ έντονο, ισχυρό σύμβολο που επιτείνει αυτήν την εικόνα του νέου ξεκινήματος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουμε αυτό. Και, πώς το λένε οι δημοσιογράφοι, σημειολογικά που λένε, και θα συμβολίζεται αυτό με την αλλαγή ηγεσίας, αλλά και ταυτοχρόνως είναι στοιχειώδες marketing. Και τώρα το τι τεκμήρια θα έχουμε. Ναι, πρέπει να συνοδεύεται και από πράξη αυτή η αλλαγή και πρέπει σιγά σιγά να φανεί έμπρακτα. Σαν τι, να αρχίσουν να ξεφορτώνεσαι τους αλεξιπτωτιστές, π.χ. Έχω στο νου μου πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που είδαν φως και μπήκανε και έκαναν και έσπρωχναν τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και απέτυχαν και αυτοί. Μισό λεπτάκι, Θάνο. Αυτή τη στιγμή, τι έχει πει ο κύριος Αντώναρος, ο Ευάγγελος Αντώναρος? Δεν το λέω για τον κύριο Αντώναρο, είναι πολύ ξεκάθαρος τουλάχιστον η θέση του, αλλά προφανώς δεν... Επειδή τοποθετήθηκε για το ζήτημα των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε λίγο αν έχει χάσει την επικαιρότητα, να έχει κοιμηθεί για μερικούς μήνες, ας πούμε. Τι πετάγεται τώρα ο Αντώναρος να μας πει για τον ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, βέβαια. Έναν άνθρωπο που 4 χρόνια έλεγε ότι πέφτει ο Μητσοτάκης και πέφτει ο Μητσοτάκης, το πάνε δυο δεξιοί, ότι πέφτει ο Μητσοτάκης, δεν θα τον ακούσω για πολιτική ανάλυση. Η κριτική του είναι καλή, το έχω πει και σε εκπομπή και με κοιτούσες περίεργα. Η κριτική στα πεπραγμένα, αλλά η πολιτική ανάλυση, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Εγώ πραγματικά το είπα, το έγραψα κιόλας στο άρθρο που έγραψα σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμία εικόνα για το τι θα του κάνει καλό. Έχω μια αρκετά σαφή εικόνα για το τι θα έκανε καλό στην κοινωνία μας. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη, πιεστική, επίγουσα ανάγκη να μετατεθεί η πολιτική ατζέντα προς τα αριστερά. Το να θεωρηθεί αυτονόητη η πολιτική των μνημονίων, το να ιδιωτικοποιηθούν όλα τα δημόσια αγαθά και εμείς να σφυρίζουμε αδιάφορα ή να κρατάμε αμυντική στάση στην αμέσως επόμενη επίθεση που θα δεχτούν τα δικαιώματα, στα έμφυλα που θα είναι προφανώς ένα πεδίο πολύ έντονων αντιπαραθέσεων, είναι ένα τοπίο εφιαλτικό. Αλλά αυτό, ξέρω εγώ, ας το σκεφτούν αυτοί που έχουν να το διαχειριστούν και από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Εμάς η δουλειά μας είναι να διατυπώνουμε μια κριτική όπως την καταλαβαίνουμε. Ναι, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει κατά την ταπεινή μου άποψη να τα αντιμετωπίσει πάρα πολύ σύντομα. Άκουγα χθες την εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη, συναδέλφες και συναδέλφους να εξηγούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Ήταν η Νίκη Ζορμπά από το Capital και ο Γιάννης Αλμπάνης που τα σχολιάζαν αυτά από το News247 και λέγανε ότι οι υποψηφιότητες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που είναι το φθινόπωρο πρέπει να κατατεθούν μέχρι τέλος Αυγούστου. Παράλληλα πρέπει να αποφασιστεί ένα πρόσωπο που θα προσωπεί, θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όσο διατηρείται αυτή η μετέωρη κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και σε περίπτωση που ξεκινήσουν να μαλώνουν δημόσια και συνεχιστεί αυτή η εσωστρέφεια, προφανώς χάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει χωρίς αντίπαλο. Καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα θα μπει ένας μεταβατικός πρόεδρος ή μια μεταβατική πρόεδρος, καθώς θα ήταν παρέμβαση το να πεις, ας πούμε, ότι μπαίνει η Αχτσιόγλου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ έρχονται εκλογές. Και το λέω γιατί ακούς και το όνομα της Όλγας Γεροβασίλη. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω, λέω απλώς τι βγαίνει ως διαρροή. Επειδή είναι και η αρχαιότερη βουλεύτρια, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια σειρά από διαδικασίες που πρέπει να γίνουν άμεσα. Και μόνο να σκεφτείς ότι έρχονται αυτοδιοικητικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και αλλιώς στις αυτοδιοικητικές ούτε τα χρόνια της μεγάλης δόξας δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και πρέπει να βγάλει σοβαρές υποψηφιότητες ώστε να μην διαλυθεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές από τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να βρεθεί π.χ. πρόσωπο για το Δήμο της Αθήνας που θα αντιπαρατεθεί με το Δήμαρχο της Καρδιάς μας, το Δήμαρχο των Ευρωπαϊκών Βουλεβάρτων, τον Κώστα Μπακογιάννη. Και ξέρετε ότι ο κόσμος βλέπει την Πανεπιστημίου και πάει να ψηφίσει Κώστα Μπακογιάννη, 70%. Αυτό θα γίνει. Να σου πω, εκεί ήταν μια καλή κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Είχε επιλέξει ένα πρόσωπο για το Δήμο. Ναι, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με τον Νίκο Παπά. Τον μπασκετμπολίστα Νίκο Παπά. Και εγώ τώρα με τα λίγα που έχω καταλάβει, απλώς είδε φως, μπήκε, έκλεισε το φως, βγήκε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ήταν τόσο ευκαιριακή αυτή η συνεργασία που έσβησε πριν να ξεκινήσει. Τώρα εντάξει. Αριστερή στροφή σημαίνει επιστροφή στο 4%. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το ακούω που λένε. Παιδιά, το 4% είναι μια χαρά. Ξέρετε κάτι, ένα πράγμα έχει σημασία, το κούτελο στη ζωή. Όποιος θα. Α, Θάνος Καμήλαλης εδώ πέρα, επειδή έχουμε μπλέξει τώρα, έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα με το κόμμα που κατεβαίνουμε, επειδή έχει αρχίσει ο κόσμος και βάζει λεφτά. Βάζουν λεφτά για να πάρουν θέση ως μετακλητή. Ξεκίνησε η διαφθορά. Το πελατειακό κράτος ξεκίνησε. Οπότε πήρε φόρα και ο Καμήλαλης. Αποχωρώ. Εντάξει. Βασικά θα είμαι η ισοκομματική αντιπολίτευση. Θα είμαι ο τσακαλώτος. Μην με νοιάζει να τα ψηφίζει, Θάνο μου. Τα υπόλοιπα τώρα πες τα στα κανάλια. Θα βγαίνει στο ραδιόφωνο μετά και θα λες διαφωνώ. Θα διαφωνώ μόνο ισοκομματικά, θα διαφωνώ παρά έξω. Α, θα διαφωνήσει. Μόνο στα όργανα του κόμματος, κρυφά. Εμάς οι διαφωνίες μας κρατάνε 3 δευτερόλεπτα συνήθως. Αυτό να κάνουμε αυτό. Όχι. Οκ. Εντάξει, ένα point, θα το ξανασυζητήσουμε. Ναι, έτσι πάει. Τέλος πάντων, μπορεί να πάει στο 4%, μπορεί να πάει και στο 30%. Ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα μείνει έτσι, πώς το βλέπεις το πράγμα να πηγαίνει. Θάνο, άσε με, θα τοποθετηθώ. Ποιο 4% ρε παιδιά. Από πότε είναι κριτήριο το τι θα γίνουν τα ποσοστά για το τι θα λες. Έχετε τρελαθεί τελείως. Με συγχωρείτε παιδιά, δεν είναι λογική αυτή. Δεν είναι λογική. Καλά μπορεί να μην τα λέει φίλος του ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Το 4% είναι μια χαρά. Και το 2,5%. Το 1,5% ακόμα καλύτερο. Το μισό της 100% είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Όταν ένας άνθρωπος είναι αριστερός, έχει ένα πράγμα σημασία. Η ακεραιότητά του σε αυτά που λέει. Αν είναι να αλλάζουμε αυτά που λέμε με βάση τις εκλογικές μας επιδόσεις, γιατί να είσαι εκεί πέρα που είσαι, γιατί να μην είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα, κάπως εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι της αριστεράς και οπωσδήποτε ένα κομμάτι στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει γλυκαθεί τόσο πολύ από την τυχαία συνάντηση των ονείρων τους με την πραγματικότητα κατά τον σπινθήρα που υπήρξε στην ελληνική κοινωνία το 2015, που κάπως νομίζουν ότι θα το ξαναζήσουν αυτό. Παιδιά, συνέβη αυτό. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος γλυκάθηκε, αλλά η θέση μας είναι αυτό που τώρα το λιδωρούν διάφοροι άνθρωποι και βγαίνω από τα ρούχα μου για τον τρόπο με τον οποίο το περιγράφουν. Που λένε ότι είναι διάφοροι, ξέρεις, που είναι όλο απόλυτες αλήθειες και καμία επαφή με την πραγματικότητα. Παιδιά, συμμαζευτείτε. Αυτό ακριβώς είμαστε. Είμαστε οι άνθρωποι που βάζουν τις ιδέες τους πάνω από την επιτυχία τους. Αυτό είμαστε. Διαφορετικά Πασόκ. Δεν έχει άλλη λύση σε αυτό. Δηλαδή, ή προσαρμόζεις τις ιδέες σου στην εκλογική επιτυχία και αυτό, αν το κάνεις σοβαρά, θα πρέπει να βολιδοσκοπείς την κοινή γνώμη προκειμένου να προσαρμόζεις την ατζέντα σου στα καπρίτσια ενός εκλογικού κοινού για να το ικανοποιείς, ή διαφορετικά έχεις κάτι να πεις και το λες όποια κι αν είναι η απήχησή του. Οι άνθρωποι που μετράνε την απήχηση για να τοποθετηθούν δεν μπορεί να λένε ότι ανήκουν στην αριστερά. Και φοβάμαι ότι υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ που επειδή γλυκάθηκε, επειδή ενηλικιώθηκε πολιτικά μέσα σε αυτό το κλίμα της τεράστιας επιτυχίας που ξαφνικά σου λέει ο κόσμος «Μπα, θες να τα φτιάξεις όλα από την αρχή, θες να μην έχουμε λιτότητα, θες να λύσεις το πρόβλημα του χρέους, πάρ' την κυβέρνηση και κάντα». Και εκεί βέβαια ζαρώνεις, κάνεις πίσω, λες με συγχωρείτε λάθος, δώστε μου να κάνω ό,τι κάνανε και οι άλλοι που θα το κάνω λίγο καλύτερα. Αλλά με το συμπάθειο ρε παιδιά, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό είναι ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι η κριτική ότι σε περίπτωση που πάει πιο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσει το 3% εκπορεύεται από τα κανάλια εδώ και χρόνια. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εκπορεύεται από τα κανάλια, εκπορεύεται, υποθέτω, εσωκομματικά από όσους ήθελαν να τραβήξουν το κόμμα προς το κέντρο. Όλα τα στοιχεία, φυσικά και μετά τις εκλογές, δείχνουν το ανάποδο. Δείχνουν ότι το αδιέξοδο με την πορεία προς το κέντρο είναι οριστικό, περνάει μέσα από την συγχώνευση με το Πασόκ πλέον, δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Δεν υπάρχουν αρκετοί κεντρώοι, κεντροαριστεροί στη χώρα για να στηρίξουν αυτόν τον συνασπισμό και πόσο να εκβιάσεις μετά τους υπόλοιπους αριστερούς με το ψήφισε εμένα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει βάσει του ποιοι φαίνεται να ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία υπάρχουν πάρα πολλές κοινές αξίες και σε αριστερούς που είναι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγαίνει, δεν πατάει πουθενά. Και δεν γίνεται μονίμως να κρίνουμε με βάση το παρελθόν. Πρέπει, από αυτό το πράγμα θεωρώ πάρα πολύ ότι πρέπει να ξεφύγουμε. Με το ότι πάντα στην Ελλάδα η κατάσταση θα είναι ο δικοματισμός της μεταπολίτευσης. Μπορεί και να μην είναι. Νομίζω ότι γίνεται μονίμως λόγος για το τέλος της μεταπολίτευσης. Δεν ξέρω, αυτά θα τα πει όντως ο ιστορικός του μέλλοντος, του πού οριοθετείται η μία περίοδος και πού η άλλη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κρίνουμε εμείς. Αλλά δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά τα ίδια ρητορικά, λεκτικά σχήματα για να εξηγήσουμε μια κατάσταση και να λέμε «ΟΚ, είναι όπως το 81 που μετά βγήκε ο Ανδρέας και μετά κυβέρνησε ο Ανδρέας και μετά έχασε ο Ανδρέας και έχασε από το Μητσοτάκη, οπότε μετά ξαναήρθε ο Ανδρέας και το Πασόκ σταδιακά έγινε κεντροαριστερά». Πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Ναι, κύριε Καμίλαλη και κύριε Πουλή, Αλλά είναι μια καθόλου αποτυχημένη συνταγή διαχρονικά αυτή. Η αριστερά πρέπει να αναλαμβάνει την εξουσία, όχι απλά να διαμαρτύρεται ρομαντικά. Ωραία, να την αναλαμβάνει. Αλλά άμα είναι να την αναλαμβάνεις υπό τον όρο να κάνεις αυτό που κάνει η πολιτική σου εχθρή, τι με νοιάζει εμένα αν θα την αναλάβεις. Ξάδερφό σου είμαι, μαζί θα τρώμε το μισθό σου. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Δεν έχει κανένα νόημα, παιδιά. Αυτό είναι παράλογο το επιχείρημα. Αυτό έχει νόημα μόνο υπό τον όρο ότι αναλαμβάνεις την εξουσία για να κάνεις αυτό που θέλεις. Αν αναλαμβάνεις την εξουσία για να κάνεις κάτι άλλο, είσαι κορόιδο που τόσα χρόνια πάσχιζες από τα έδρανα μικρών κομμάτων, γιατί θα έπρεπε απλώς να πας να ενσωματωθείς σε κάποιο μεγαλύτερο. Δεν έχει καμία λογική να αναλαμβάνεις την εξουσία ως αριστερά και να πας να εφαρμόζεις μνημόνια. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Η μόνη λογική που έχει είναι ότι προτιμάς να κυβερνάς, έστω με το κόστος να εφαρμόζεις το πρόγραμμα κάποιων άλλων, παρά να είσαι στην άκρη για αυτό που πιστεύεις. Χίλιες φορές να είσαι στην άκρη για αυτό που πιστεύεις. Είμαστε αυτά που πιστεύουμε. Αν είσαι κάποιος που είναι διατεθειμένος να αλλάξει αυτά που πιστεύει και να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική, την πολιτική του αντιπάλου του, προκειμένου να είναι στα πράγματα, κάντο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι ο κινησμός τον οποίο εξέφραζε τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι. Μην το παρουσιάζουμε ως κάτι άλλο. Και βλέπω Σιριζέους, βλέπω συμπαθείς αριστερούς να παρουσιάζουν αυτή τη στάση σαν να είναι το πιο λογικό πράγμα και σαν να είναι ξαφνικά οι πιο τρελοί άνθρωποι του κόσμου αυτοί που λένε ότι αριστερός είναι κάποιος που πρέπει να σέβεται τις αρχές του. Παιδιά, μην τρελαθούμε τελείως επειδή γλυκαθήκατε από την εξουσία. Μην ξεφεύγουμε από πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συγκρότησή μας. Προφανώς πρέπει να πεις όχι στην εξουσία όταν το τίμημα με το οποίο σου παραδίδεται είναι να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα το οποίο για χρόνια κατέκρινες. Δεν είναι δυνατόν να αρνηθούμε τα πιο στοιχειώδη πράγματα από το τι σημαίνει η σχέση ιδεών και πράξης στην πολιτική επειδή γλυκάθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι. Μπορούμε να τα κρατήσουμε και τα δύο. Τι εννοείς? Εννοώ, μπορούμε να πούμε ότι η αριστερά πρέπει να διεκδικεί την εξουσία και παράλληλα να μην προδίδει αξίες όταν την πάρει. Ρε Θανό, να τη διεκδικείς χαίρο πολύ. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι τη στιγμή που μπαίνει στον πειρασμό. Καλά, και το να τη διεκδικείς δεν είναι εύκολο. Όχι, εύκολο είναι. Δύσκολο είναι να έρθει. Το δύσκολο είναι τη στιγμή που έρχεται η ώρα της κρίσεως και σου λένε έλα πάρτη. Αλλά μόνο που για να την πάρει θα χρειαστεί λίγες υποχρεώσεις. Θα τα κάνει πολύ καλύτερα από τον άλλον, αλλά θα χρειαστεί λιγάκι, κοιτάξτε, τα λιμάνια. Α, και τα αεροδρόμια. Ναι, α, εντάξει, και τα φαντς. Καταλαβαίνω. Και οι πρόσφυγες και ο φράχτης. Εντάξει, και η Μόρια. Και η συμφωνία με την Τουρκία. Εντάξει. Να είμαι στην εξουσία εγώ, γιατί θα δώσω την πρόσβαση και θα προσθέσω την συνένεση στον βιασμό, θα δώσω πρόσβαση στα νοσοκομεία. Πάντα βρίσκεις κάτι να πεις. Δεν λέω ότι δεν θα βρεις τίποτε. Αλλά για μένα υπάρχει ένα ερώτημα πάρα πολύ κρίσιμο, θεμελιώδες ηθικό ερώτημα εκεί πέρα, που είναι ότι από ένα σημείο και μετά αυτό αρχίζει να είναι πια ένα νερό χωρίς κρασί. Δεν νερώνεις το κρασί σου. Γι' αυτό είπατε πολύ ωραία πρόταση, η ενωτική πρόταση για ΣΥΡΙΖΑ με πραγματικό αριστερό πρόσημο, πρόεδρος Βαρουφάκης. Προτείνω να βάλουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι αυτή τη στιγμή στα πάνω της, και να ανασύρουμε και το Λαφαζάνη. Μας γράφεται τώρα που είχε εμφανιστεί στην εκπομπή. Καλά, πρώτα απ' όλα με Ζωή Κωνσταντοπούλου και έναν βουλευτή της παίρνει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. 48 και 100 και 10. Τα μετράς, ναι, Κωνσταντινοπουλέικα. Ναι. Okay. Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό, παιδιά. Το ακούω, Θάνο Καμίλαλη. Το ακούω. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα αυτή. Το ΚΚΕ έχει βρει τη σωστή συνταγή. Διεκδικεί, ναι, επειδή είδες, δεν είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει εξουσία. Το ΚΚΕ δεν διεκδικεί την εξουσία. Είμαι στην αντιπολίτευση. Είμαι στα σωματεία, είμαι στον δρόμο. Διεκδικεί, δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι, έχω διαβάσει πρόγραμμα. Ξέχασες τι μας είπε ο καλεσμένος μας εδώ πέρα που λέει είμαστε έτοιμοι αν ο λαός μας δώσει την εντολή και μου ξέφυγε και είπα Παναγία μου. Γιατί με φαντάστηκα στα γκουλάγκ κατευθείαν. Όχι, δεν τη διεκδικεί. Ισχυρή αντιπολίτευση και 100% αντιπολίτευση ήταν το τελευταίο σύνθημα. Ξέρουμε τι λέμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό σου λέει ότι είναι σύγκριση, ναι, με την πραγματικότητα. Κάπου θα μένω, υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Ρε Θάνο, δεν σου λέει ότι εγώ αρνούμαι να κυβερνήσω. Δεν τίθεται ποτέ έτσι. Είμαστε στο στάδιο που λέμε πώς θέτει τα διλήμματα αυτά η πραγματικότητα. Κανονικά, η πραγματικότητα σου λέει Πού θες να κάνεις κριτική. Κάνε κριτική εκεί πέρα και κάντε και όσο πιο τεκμηριωμένα μπορείς. Δεν πά να βγάλετε εσείς όποιον αρχηγό θέλετε, ο Δραγασάκης θα κάνει κουμάντο. Ναι, οκ. Okay, κάποια πρόσωπα πρέπει να αποχωρήσουν και να αποχωρήσουν εντελώς από την πολιτική, έτσι. Ο Δραγασάκης είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα. Φάνω με εκπλήσεις. Με εκπλήσεις. Εγώ χωρίς Δραγασάκη δεν θέλω να. Θα διαγραφώ. Θα μπουράρεις τώρα. Θα φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται να συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι θεμέλιο για μέτωπο της αριστεράς. Εντάξει, και σε αυτά τώρα θέλω μια ηρεμία. Δηλαδή, σε λίγο έχουμε αρχίσει, πέφτουν μπούφλες προς τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Τώρα αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο είναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά τώρα να κάνουμε μια κουβέντα θα πει να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν πάει να πει τώρα να αρχίσουμε τώρα να πιάσουμε τα στυλιάρια για το ποιος μας αρέσει και ποιος δεν μας αρέσει στο δρόμο. Αυτό είναι. Ομός τραμπουκισμός στοιχείστη το λιγότερο. Το σχολιάσαμε και με αφορμή αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη που πήγαν στο νοσοκομείο μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Σε κανέναν δεν ανήκει το μονοπόλιο της διαδήλωσης και του να κατέβει στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί. Ναι, δηλαδή. Όσο αριστερός και αν νιώθεις, όσο αναρχικός και αν νιώθεις. Δεν σε ρωτάει και κανένας. Ναι, ρε παιδί μου. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς, να μην κατέβεις μαζί, μπορείς και να γιουχάρεις. Τώρα, αν αρχίσουμε να στέλνουμε στο νοσοκομείο αυτούς που δεν μας αρέσουν. Εντάξει, παιδιά, ξέρω, ηρεμήστε λίγο. Μάλιστα. Έχει φορτωθεί η συζήτηση, οπότε διαλυματάκι. Αντιτοξικός Μητσοτάκης. Είναι τα χαπάκια αυτή τη στιγμή. Πολύ τοξικότητα στην αριστερά. Λίγος αντιτοξικός Μητσοτάκης από εποχή αντιπολίτευσης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Για χαλάρωση. Ντροπή σας. Τελειώσατε. Ντροπή σας. Και δεν σας επιτρέπω να μας ονομάζετε προδότες και μειοδότες. Είναι ντροπή σας. Ανταλλάξετε το Σκοπιανό με τις μειώσεις των συντάξεων. Παρακαλώ. Αυτό ήταν το εισιτήριο, κύριε Τσίπρα, με το οποίο ταξιδέψατε από τις Πρέσπες στην Ιθάκη. Γιατί εσείς ψηφίσατε αυτόν τον νόμο. Καθαρός λόγος. Επιχειρήματα. Να σου πω, ρε Θάνο, αυτό με τις συντάξεις, πώς το είχε κάνει δηλαδή, πώς το ανταλλάσσεις αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, στη φαντασία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τι είχε γίνει. Λέει, λοιπόν, εντάξει, σου κάνω εγώ το. Ναι, θεωρητικά είχε. Ήταν τότε. Θα μου δώσεις τις συντάξεις. Ήταν. Και θα σου περάσω το Σκοπιανό. Ήταν μια δέσμευση ΣΥΡΙΖΑ για μια έξτρα περικοπή των συντάξεων. Αλλά αυτό δεν έγινε λόγω του υπερπλεονάσματος. Τώρα, με συγχωρείτε, δεν το λέω καλά, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν κάτι το οποίο έμενε θολό για το αν εφαρμοστεί. Και έπιασε ο ΣΥΡΙΖΑ το υπερπλεώνασμα τότε, το 4,5%. Δεν έκοψε τη συντάξη, έδωσε και το κοινωνικό μέρισμα εκείνη τη χρονιά. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Χάρβαρντ, πολύ καλό στα οικονομικά, εξηγώντας το πώς συνέβη αυτό και δεν έγιναν εκείνες οι μειώσεις των συντάξεων, είπε ότι ανταλλάξει το μακεδονικό με τις συντάξεις. Ψύχρεμο, αντιτοξικό. Να το βάλεις στον ύπνο σου να σε νανουρίζει. Διαλυματάκια, παιδιά, έτσι να την παλεύουμε. Πάντως είναι πολιτικός επίπεδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διάβασες την ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Τσίπρα. Ναι, ότι φταίει ο Νοβάρτης. Λέει ότι φταίει ο Νοβάρτης. Καθένας κρεμός του. Τον έριξε η σκευωρία Νοβάρτης, γιατί εκεί λέει το παράκανε. Είναι άλλο να είμαστε αντίπαλοι. Και άλλο να είμαστε εχθροί. Εκεί παραβίασε αυτά τα όρια της πολιτικής και του πολιτικού πολιτισμού και αυτό πλήρωσε, που είναι αναλυσάρα. Τώρα εννοείται ότι αυτό του στήχησε του Τσίπρα. Η σκευωρία Νοβάρτης, δηλαδή όποιον να ρωτήσετε, παιδιά, ρωτήστε. Λέει, εντάξει, όλα τα άλλα καλά. Αλλά να μπλέξεις τον Άδωνη Γεωργιάδη, το να διευκρίνεις το με το σκάνδαλο Νοβάρτης, πώς σου ήρθε. Πώς σου ήρθε να φτιάξει αυτή τη σκευωρία, φύγε από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πόσο κόσμο έχω ακούσει να μου το λέει. Με σταματάνε στον δρόμο. Mm-hmm. Μου λένε, τι θα γίνει με τη σκευωρία Νοβάρτης. Πολλοί με ρωτάτε. Πολλοί με ρωτάνε. Έτσι που ξεκινάνε μερικά post. Πολλοί με ρωτάτε. Κανένας. Ποτέ κανείς. Πολλοί με ρωτάτε τι θα γίνει με τη σκευωρία Νοβάρτης. Αυτό. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι ότι ο καθένας έχει τον καημό του και πάει και τον εφαρμόζει πάνω σε αυτά. Δεν ξέρω, θα. Μπορεί να το κάνουμε κι εμείς. Μπορεί και εγώ να έχω τον καημό μου. Την πικρία μου από τη ζωή, από την πολιτική. Δεν έχει κάνει την καριέρα που θα ήθελα το κόμμα που φτιάχνουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κατέβει ακόμα στις εκλογές για να μετρηθούμε. Έχουμε μόνο την αγάπη του κόσμου. Πολλά σπίτια που έχουν βάλει σε αφίσα το λογότυπο αυτό του κόμματός μας στο σπίτι τους και νομίζω ότι δικαίως. Συγγνώμη, Θάνο, τι ήθελες. Ναι, υπάρχει γενικά αυτό το πρόβλημα. Ο, το αν Θάνο, βλέπεις... Θάνο, περίμενε. Παρακαλώ. Ξεμπέρδεψε από εξεταστική Ξανθήπη. Και είμαι πάλι εδώ, μου είχαν λείψει οι φάτσες σας. Καλώς όρισες, Ξανθήπη. Ευχόμαστε να τα πήγες καλά στις εξετάσεις, να μην κοροϊδεύεις, να μην μας αμπουκιάζεις τα λεφτά των τίμιων γονιών σου ή τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι μόνη σου να αυτοσυντηρείσαι. Αλλά ελπίζουμε να είσαι καλή φοιτήτρια, να προσέχεις, να μην ξενυχτάς. Έχει κόψει τη φάρμα, διάβασε. Να μην το ρίχνεις. Η ζωή δεν είναι μόνο διασκεδάσεις και night club και διάφορα τέτοια. Ναι. Είσαι φοιτήτρια για να προχωρήσεις τη ζωή σου, να διαβάζεις τα μαθήματά σου και να μπορέσεις να βρεις μια καλή δουλίτσα και ένα παλικάρι να παντρευτείς, να κάνεις πολλά παιδιά αρσενικά, να πιάσουν όπλο, να πολεμήσουν και τον Τούρκο. Και να σταματήσουν και την υπογεννητικότητα. Άγια σου. Λοιπόν, το πήγα, σου έδωσα όλο το πρόγραμμα της ζωής, αγαπητή μας Ξανθήπη. Έχει εγκριθεί από πολλά είναι... κόμματα της σημερινής Βουλής αυτό περνάει το πρόγραμμα. Από όλα τα περνάει, περνάει με διακομματική συνένεση το πρόγραμμα για τη ζωή σου, Ξανθήπη. Θα μου πεις, δεν με ρωτήσατε. Δεν σε ρωτάνε. Ξανθήπη μου. Έχουμε κάνει τώρα τόσες επιτροπές. Έχουμε κάνει, Ξανθήπη, ναι, για τη ζωή σου. Δεν θα ρωτάμε εσένα. Ναι. Τι τις θέλουμε τις επιτροπές, άμα να ρωτάμε τον καθένα τι γίνεται. Είμαστε και δύο άντρες, οπότε μια χαρά σου λέμε τι να κάνεις. Γιατί έτσι θέλουν να κάνουν πάρα πολύ. Εκμεταλλευόμενοι το προνόμιο. Λοιπόν, Θάνο, με συγχωρείς. Τώρα που λύσαμε όλη τη ζωή της Ξανθήπης. Ξανθήπη, ό,τι άλλο χρειαστείς, είμαστε εδώ. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Θάνο, αλλά όταν πρόκειται να δώσω οδηγίες για το τι θα κάνουν με τη ζωή τους διάφοροι ξένοι άνθρωποι. Δεν θέλω να χάνω λεπτό. Online κατήχηση αυτά είναι. 099 βάζει ο. Δεν βάζει, απλώς γράφει 099. Όχι, έβαλε και πιο πάνω, Σπύρος. Πού φαίνονται, μωρέ, τα λεφτά που, λέει, που έχει βάλει τα 099. Τέλος πάντων. Ναι, ας το εξηγήσει κάποιος ότι όταν είναι να βάλει λεφτά πρέπει να τα βάζει, όχι να γράφει 099. Γράψει και. Α, έχει βάλει, ναι, εντάξει. Με συγχωρείς. Σπύρο, λοιπόν, Θάνο, μου επιτρέπεις μία ακόμη μικρή. Εννοείται, γιατί μικρή ξέχασα παρέκβαση. Πριν τι, πού το πήγαινα και τι θέλω να πω, οπότε συνέχισε. Μην ανησυχείς, είμαι ο άνθρωπός σου. Όποτε σε διακόπτω και ξεχνάς τι ήθελες να πεις, έχω να πω κάτι ακόμα. Λοιπόν, βλέπετε αυτή την μπλούζα. Είναι τα μπλουζάκια του Σπύρου Γραμμένου. Είναι η σκατόφατσά του με τίτλους τραγουδιών από τα τραγούδια του. Ναι, και όμως ναι. Λοιπόν, άνοιξε σήμερα η προπόληση για την Τεχνόπολη. Σπύρο, αν μπορείς να μας γράψεις... Α, δημοσιογράφος είσαι, λέει, να τα βρεις. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μπείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να αγοράσετε εισιτήριο για την Τεχνόπολη. 10 για τους νωρίς-νωρίς, 13 διαδικτυακά, 15 στην πόρτα. Είστε κορόιδα, είστε αυτοί που θα πληρώσουν τα 15 ή είστε αυτοί που ακούνε Φάρμα των Ζώων και θα μπουν τώρα να αγοράσουν εισιτήριο για να τα πούμε το βράδυ το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι είναι 12 Σεπτεμβρίου, αλλά μην το δένετε κιόλας, να μπείτε να κοιτάξετε. Ποιος θα το κοιτάξει, εγώ που είμαι δημοσιογράφος. Να έρθετε οπωσδήποτε στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στον Σπύρο Γραμμένο. Μπορεί να σας φαίνεται το Σεπτέμβριο μακριά, αλλά δεν λέμε ότι η αριστερά πρέπει να έχει σχέδιο, πρέπει να έχει πλάνο. Δεν γίνεται να κλείνει συναυλίες τελευταία εβδομάδα. Εμείς είμαστε χαζοί που έχουμε κλείσει μέχρι και τον Νοέμβριο τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Εσύ, Θάνο, δεν έχεις κανονίσει που θα περάσει παραμονή πρωτοχρονιάς. Εννοείται. Γιατί είμαστε αυτός ο τύπος ανθρώπου. Είμαστε αυτός ο νέος τύπος του Ευρωπαίου. Άμα δεις το chat μας, έβγαλε κι άλλος μπλουζάκια. Α, παιδιά, λοιπόν, έχει και ο Ταβλάς μπλουζάκια. Γενικά, όποιος από την παρέα μου έχει βγάλει μπλουζάκια, είναι μια καλή ευκαιρία. Γιάννη, ο Σπύρος έβαλε και τα 099 για να δείξει το δικό του μπλουζάκι από κοντά. Αν θέλεις κι εσύ. 12 Σεπτεμβρίου είναι, ανοίγουν τα σχολεία. 12 Σεπτεμβρίου, ε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θάνο, όμως, κάτι ήθελες να πεις. Πραγματικά δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν. 12 Σεπτεμβρίου. Είναι φιλοδοξία μου να βάλω κάποια μέρα 500 ευρώ στη φάρμα, λέει ο Κωνσταντίνος, και δική μας Κωνσταντίνε πλέον. Ναι. Εντάξει, αν το κάνεις, μπορεί να το αναφέρουμε στην εκπομπή. Εδώ άλλος 099 έχει βάλει και το διαφημίσαμε. Έχουμε πουλήσει 3.000 εισιτήρια έχουμε πουλήσει τώρα με τη διαφήμιση που του κάναμε, με τα 099 που έβαλε. Δηλαδή, αν τα βάζει αυτά για χορηγούμενοι στο Facebook, θα το βλέπανε 3 άνθρωποι. Τέλος πάντων, γι' αυτό η καλή καρδιά θα μας φάει εμάς. Θάνο, Θα ήθελες να περάσουμε να συζητήσουμε λιγάκι το Pride στα Χανιά πριν να κλείσουμε? Περίμενε. Αν έχεις ολοκληρώσει με την... Εγώ ναι, γιατί ξέχασα και τα προηγούμενα αυτή τη στιγμή. Έλα ρε, θα μην το χτυπάς. Ο πρωθυπουργός μας όμως, όχι, έχουμε άλλη μια μεγάλη στιγμή. Χαλαρωτικά, γιατί η συζήτηση για το παρελθόν και την πορεία του Αλέξη Τσίπρα έχει ανάψει τα πάθη. Λίγος αντιτοξικός Μητσοτάκης ακόμα. Αντί να λένε πια... Αντί... Γελάτε κύριε Τσίπρα. Ήσυχα, παρακαλώ. Πράγματι θα είναι αστείο, διότι εκεί που σας φωνάζανε κάποτε «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός», τώρα θα λένε «Νάτος, Νάτος ο Τσίπρας ο Σκαφάτος». Έτσι θα σας θυμάται. Καλή, πώς τα έλεγε. Δεν γέλασε πάρα πολύ. «Νάτος, ο Τσίπρας ο Σκαφάτος». Δεν γέλασε πάρα πολύ. Έπρεπε να τα βάλουμε αυτά στο κείμενο. Τι εννοείς? Να πούμε κριτική στο Τσίπρα. Σκάφος, μετά το μάτι. Σούνιο. Σούνιο εξοχικό. Το εξοχικό στο Σούνιο. Τι άλλο. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Καλά, και το μάτι. Α, και είναι και αυτό που δεν έχουμε βάλει, γιατί και η εκπομπή έχει ένα επίπεδο και κυρίως σας λυπηθήκαμε. Όταν αναφερόμενο σε δημοσίευμα του Μακελιού, αναρωτιότανε ο νυν πρωθυπουργός, ο αντιτοξικός, για τις σχέσεις της οικογένειας του Τσίπρα με τη Χούντα. Okay. Μεγάλες στιγμές. Κάποιοι δεν ξεχνάμε. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν να θυμούνται μόνο το αν ο Πολάκης γράφει με κεφαλαία ή γράφει επιθετικά στα social media. Είναι φοβερό ότι αυτό ακούγεται γενικότερα ως κατηγορία για τον ΣΥΡΙΖΑ και ακούγεται και από ανθρώπους οι οποίοι καταπίνουν όλη αυτή τη ρητορική και όλη αυτή την ακροδεξίλα με την οποία ποτίζει την κοινωνία η Νέα Δημοκρατία του Γιάννου Μητσοτάκη από το 2016. Οπότε είναι ο άλλος ο δίθεν κεντρός, φιλελεύθερος, που κρατάει ίσες αποστάσεις και λέει, ξέρεις τι με ενοχλεί στην πολιτική σκηνή? Ο Πολάκης και η ρητορική του Τσίπρα. Α, και ότι ο Τσίπρας είναι καταληψίας ανεπάγγελτος και αναποτελεσματικός, που εντωμεταξύ, εγώ το έγραψα στο κείμενό μου, μια χαρά αποτελεσματικός είναι. Πέρα από την εφαρμογή των μνημονίων και όντως κάποια θετικά σε δικαιώματα, το ένα, το άλλο, το τρίτο, τα αναφέρω αναλυτικά στο δικό μου κείμενο, συμφωνία των Πρεσπών, αποτελεσματικότατος και μια πάρα πολύ θετική συμφωνία, ό,τι και να λέει η προπαγάνδα. Αλλά ναι, με πείραζε πάρα πολύ ο Πολάκης και το τσιγάρο. Λίγο Πολάκης, τώρα λίγο το εξοχικό στο Σούνιο. Καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ικανή τώρα να καλλιεργεί μια αντιπαράθεση χωρίς ποτέ κανένα περιεχόμενο. Κάπως έτσι είναι το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό. Τους πέφτει μια χαρά. Εμείς έχουμε προσπαθήσει κάπως. Τώρα, εντάξει, αυτά τώρα είναι πολύ, πάρα πολύ κάτω από τη ζώνη. Είναι εξωφρενικό δηλαδή ότι τα υιοθετούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε μια κουβέντα που να είναι κάπως πιο πολιτική. Νομίζω ότι όσο οδυνηρή και αν είναι αυτή η συζήτηση για τους φίλους μας που είναι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, κάπως πρέπει να συζητηθούν αυτά. Αυτό μας νοιάζει τώρα. Μας νοιάζει να δούμε πώς θα καταφέρει ο κόσμος ο οποίος είναι βυθισμένος στον κινησμό και την απεσιοδοξία να ξαναπιστέψει. Αυτό περνάει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η τελευταία φορά που ακούστηκαν οι ιδέες της αριστεράς σε κεντρικό επίπεδο κατέληξε με το «συγγνώμη, είχαμε αυταπάτες». Ναι. Και περνάει και μέσα και από όλους εμάς, θεωρώ, για το πώς μπορούμε να αφήσουμε τα αριστερόμετρα στην άκρη, όπως πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη γράφεται πολύ και πολλές, και πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε έναν ευρύτερο διάλογο περί του τι κοινωνία θέλουμε, χωρίς να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε εσείς που είστε έτσι και εσείς που είστε γιουβέτσι. Αυτό το σχολιάζαμε με τον Κωνσταντίνο. Είναι λίγο μια συζήτηση μικροκόσμου. Έγινε τόση κακή κουβέντα για το μικρό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, Αλλά όπως και να το κάνουμε, τα πολιτικά ενεργά άτομα θα διαμορφώσουν το πλαίσιο το οποίο μετά θα προταθεί στην ευρύτερη κοινωνία. Ποιος θα το διαμορφώσει? Αυτός που ψηφίζει ένα 4 χρόνια και ψηφίζει βάσει του αν του άρεσε κάποιος ή κάποια στο TikTok ή τι άκουσε λίγο από τα κανάλια, προφανώς με το λόγο και με του ο καθένας από το δικό του μετερίζει και σε σωματεία, πρωτοβάθμια και λοιπά, κάπως έτσι θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Θέλουμε να διαμορφωθεί και με τη συμμετοχή της κοινωνίας και όχι από κάποιον γέτη με θεϊκή παρέμβαση, ας πούμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο το αισθανόμαστε εμείς που έχουμε λόγο ως δικό μας όχι καθήκον, ότι να συμμετέχουμε σε αυτό, να πούμε μια άποψη. Σωστή ή λάθος, να πούμε μια άποψη και να την πούμε ψύχρεμα και χωρίς να αρχίσουμε να ρίχνουμε κατάρρευση από εδώ και από εκεί. Εντάξει, εγώ θα έλεγα και ότι αυτός ο μικρόκοσμος είναι λίγο πολύ ο κόσμος μας τον οποίο συζητάμε. Μπορεί να είναι μικρόκοσμος δηλαδή, αλλά είναι αυτή, είναι η ζωή μας. Οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε είναι. Μην έχουμε δηλαδή συνεχώς την απέτηση ότι θα πρέπει να βγούμε με τις ντουντούκες να συνομιλήσουμε στα εργοστάσια ή στα κλαμπ της Μικόνου με ανθρώπους που δεν είναι δίπλα μας. Κάπως αυτός ο μικρόκοσμος είναι μια κοινότητα ανθρώπων που συζητάει τα ίδια θέματα. Δηλαδή θα έλεγα ότι το γεγονός ότι δεν διαμορφώνει την φυσιογνωμία του κοινοβουλίου αυτή η συζήτηση δεν είναι πια τόσο αποφασιστικό επιχείρημα, με την έννοια ότι χρειάζεται να υπάρξουν και αυτές οι επεξεργασίες οι οποίες μπορεί να πιάσουν ή να μην πιάσουν στην κοινωνία, αλλά κάπως χρειάζεται να συζητήσουμε μαζί μας και να υπάρξουν επεξεργασίες. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελα καταρχάς να πούμε δύο λόγια για το Pride. Υπήρξε μια υπαναχώρηση εκ μέρους των Σπαρτιατών για το Pride στα Χανιά. Δηλαδή εμφανίστηκε, διαβάζω εδώ πέρα, Flash News, Χανιά, Σπαρτιάτες δεν συμμετέχουμε σε αντιδιαδήλωση για την πορεία των ΛΟΑΤΚΙ. Είναι ένας κύριος Γιαναράκης εκεί πέρα που έκανε ένα live, είναι ο υποψήφιος των Σπαρτιατών στα Χανιά. Καλεί όλους να απέχουν από αντι-Pride διαδηλώσεις. Έλεγε ότι ήταν λασπολογία αυτό και ότι ήταν ένα ψεύτικο προφίλ που πήγε να σπηλώσει το κόμμα τους, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια. Το βήχα τον είχα πω πριν, δεν βήχω όποτε λέω πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Δεν με πειράζουν τα χουντικά συνθήματα. Αν θέλουμε, το πιστεύουμε αυτό. Και η δημοκρατία. Είπε η δημοκρατία ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί τώρα, εντάξει, άμα δεν σε ενδιαφέρει η δημοκρατία, όταν είσαι ενεργούμενο του Κασιδιάρη, τι θα σε ενδιαφέρει? Είναι πολύ λογικό αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε. Έγινε η εκδήλωση κανονικά και χωρίς εμπόδια. Οπότε, μάλλον μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος που αντιστάθηκε, που κοινοποίησε, που μίλησε γι' αυτό, έπαιξε κάποιο ρόλο. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε ότι υπήρξε μια αντίδραση η οποία δεν ενσαρκώθηκε, δεν συνέβη τίποτα, και αυτό οφείλεται στο ότι έκαναν πίσω. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει συμβεί. Έκαναν πίσω, αυτό είναι σαφές, και επίσης φαίνεται από τις φωτογραφίες τοπικών μιμία ότι ήταν ιδιαίτερα μαζική η συμμετοχή. Ήταν η πρώτη αυτοοργανωμένη πορεία ορατότητας ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας Χανίων. Και βλέποντας τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, σίγουρα ήταν μια πολύ επιτυχημένη κινητοποίηση. Και κάτι πάρα πολύ θετικό μέσα στον όλο ζόφο. Λοιπόν, να δείτε τις σχετικές φωτογραφίες. Έχει ανέβει και το σχετικό άρθρο στο Facebook. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είναι από το Flash News. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε τις τελευταίες μέρες την επικαιρότητα. Υπήρξαν οι απειλές, υπήρξαν προσπάθειες αντισυγκέντρωσης, όπου προσπάθησαν να πρωτοστατήσουν οι Σπαρτιάτες. Δεν πήγε καλά. Κάθε φορά που δεν θα τους πηγαίνει καλά, εμείς θα χαιρόμαστε. Λοιπόν, τα φιλιά μας στα πολύχρωμα Χανιά και ελπίζουμε να νικάνε πάντοτε οι πολύχρωμες σημαίες και όχι οι περικεφαλαίες των Ναζί. Οι Σπαρτιάτες μάθανε το μάθημά τους από τον Ιερό Λόχο, γι' αυτό επέλεξαν να απέχουνε. Πόσο βοηθάει να ξέρεις Αρχαία ελληνική ιστορία. Βέβαια, αυτό είναι διδακτορικό εδώ πέρα στην αρχαία ελληνική ιστορία. Λοιπόν, θα έχουμε... Εγώ από πάντα το βρίσκω αστείο. Τώρα αναφέρθηκε αρκετά η κατάσταση με τα λεύκτρα του Θηβαίους και τον ιερό λόχο των Θηβαίων. Αλλά ως ιερός λόχος αναφέρονται πολλές φορές διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Το οποίο είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί ο ιερός λόχος ήταν τάγμα ομοφυλόφιλων. Το οποίο δεν το ξέρουν προφανώς οι ακροδεξιοί, τους αρέσει το όνομα και αυτό αποκαλούνται ιερός λόχος. Εντάξει, γενικά τώρα κάθε αναφορά στην αρχαία Ελλάδα. Ναι. Γενικά όλη αυτή η φάση με τα μπράτσα, όλη αυτή είναι η σπαρτιατοναζιστική, η κοινή σπαρτιατοναζιστική αισθητική είναι πολύ γκέι. Το λέω ως κάτι καλό, το λέω ως κάτι θετικό. Δηλαδή υπάρχει μια... λατρεία προς τα λάγνα ανδρικά κόρμια. Καλά κάνετε, είναι η μόνη θετική πλευρά που βρίσκω στην πολιτική σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Λένε για τον Ζαραλίκο, ναι, έχει συμβεί. Έχουν μια ακροδεξιά φασιστική οργάνωση, Ιερός Λόγος στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει επίθεση στο Pride, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ αστείο. Και έχω ακούσει και ιστορία που ήταν μια καθηγήτρια ιστορίας εκεί πέρα και προσπαθούσε να τους εξηγήσει και τους έλεγε τι ήταν ο Ιερός Λόγος στην αρχαιότητα. Καλή στιγμή για να, ναι. να το πεις αυτό. Όχι, όχι, κάτσε και τους εξήγησε όπως μου είχε μεταφερθεί. Ελπίζω να μορφώθηκαν οι άνθρωποι τουλάχιστον. Χρήσιμο. Mm-hmm. Θα ήθελα πριν να κλείσουμε να πω στο Γιάννη Ταβλά ότι δυστυχώς δεν προλάβαμε. Επειδή δεν μεταφέρονται οι πιστώσεις σε επόμενη μέρα, θα χρειαστεί να εξακολουθήσει να βάζει χρήματα σε κάθε εκπομπή μέχρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το μπλουζάκι του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Για πολλά. Να δείτε την ανασκόπηση. Φιλιά στον ακροατή μας, ο οποίος νόμιζε ότι σήμερα είναι Σάββατο και εμείς είπαμε επίτηδες καλό Σαββατοκύριακο. Φανταζόμαστε ότι δεν πήγε στη δουλειά του εξαιτίας αυτού του άκακου αστείου, αυτής της μικρής φάρσας που κάναμε. Όπως μου είπε ένας φίλος, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί σε εσάς είναι ευφυές το κοινό και να το πείτε θα καταλάβουν ότι είναι αστείο. Αν το είχε πει ο Χατζηνικολάου, θα είχε κηρυχτεί εθνική αργία. Λέει ότι είναι Σάββατο. Φιλάκια, να είστε καλά. Γεια σας.